Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Κουπέπε, κουπέπε. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Να το τέταρτο μνημόνιο μόλις μας το παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλλον δεν παρουσίασε το μνημόνιο, δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα μήνα η συζήτηση στους διεθνείς οργανισμούς, από τους φίλους μας, τους δανειστές Δουνουτού, Ευρώπη. Τώρα το συζητάμε και εντός της Ελλάδας και ή αυτός ως πρωθυπουργός ή ο άλλος ως πρωθυπουργός. Κάποιος πάντως θα φέρει το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό έχει γίνει ανάγκη, το ξέρουμε. Το ξέρουμε από το πρώτο μνημόνιο. Και μετά το τέταρτο, σιγά σιγά να είμαστε καλά να συζητήσουμε όλοι μαζί και για το πέμπτο. Αλλά ποιος πρωθυπουργός είναι ένα θέμα τεράστιο, θα φέρει το τέταρτο μνημόνιο. Με τη δικιά σας στήριξη και τη δικιά σας αγάπη, ελπίζω σύντομα να έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, φίλες και φίλοι. Κοίστε τα μπατζούλια καλά, κατεβάστε τους κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Ελπίζω σύντομα να έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, φίλες και φίλοι. Δική μας η τιμή, δική μας η τιμή είναι ο Κυριάκος, μίλησε εκεί στον κόσμο του, φωνάζουν οι άλλοι από κάτω, είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός, νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός, όπως το έχουν φωνάξει δεκάδες, χιλιάδες άλλοι από κάτω, από πρωθυπουργούς υποψήφιους ή εν ενεργεία. Στο Λεβέντι δεν το φώναξαν οι από κάτω, δεν μπορούσαν να το φωνάξουν, γιατί είχε χτες μια κοινοβουλευτική ομάδα και είπε πάρα πολλά και δεν μπορούσαν οι από κάτω να το φωνάξουν, γιατί όλοι μαζί είχαν πάρει μαντήλια, χαρτομάντιλα και κλαίγανε. Χθες μόλις το βράδυ βρέθηκα στο Κερατσίνι σε μια συγκέντρωση που έγινε κριτών του Κερατσινίου για το Αρκάδι. Στο Αρκάδι περίπου, από ό,τι θα γνωρίζετε, 800 άνθρωποι ενεκλήσισαν σε ένα λαγούμι και βάλανε μπουρλότο και διάλεξαν αυτό τον τρόπο του έντιμου και θαραλέου θανάτου από την ατιμωτική ζωή. Μου δώσανε το λόγο και είπα ότι το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Το μήνυμα όμως του Αρκαδίου είναι να φτιάξουμε Ελλάδα ισχυρή, να μην χρειάζονται ολοκαυτώματα. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα της Ευρώπης. Μα Ελλάδα της Ευρώπης σημαίνει ολοκαυτώματα αυτής της Ευρώπης, όχι της Ευρώπης γεωγραφικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ολοκαυτώματα είναι δεδομένα. Είναι μια αντίφαση στο λόγο του Λεβέντη, αλλά δεν το ακούσαμε για την αντίφαση, το ακούσαμε για το πρώτο δάκρυ που κύλησε. Λογικό, ο Βασίλης Λεβέντης μιλούσε για το Αρκάδι, άντε να δεχθούμε ότι σε αυτό και για την Ελλάδα και για τις θυσίες των Ελλήνων, των παλιών, των νέων, τα ολοκαυτώματα. Λογικό να αρχίσει και ένα δάκρυ. Αλλά όταν μιλάς και για την Αμερική. Αυτή η τιμωρία, η τιμωρία που μου κάνανε να μην με καλέσουν στην πρόσκληση του Ομπάμα, ενώ είχαν γίνει προσκλήσεις και δεν καλέσαν και τη Φουκαριάρα, τη Γεννηματά και το Θοδωράκι, για να μην καλέσουν και εμένα, δεν καλέσαν και αυτούς. Αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμήν τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι βήμα βουλής, αυτό είναι ντουζιέρα, κανονική. Μιλάει ο Λεβέντης και στάζουν κανονικά τα δάκρυα. Δεν έκλαψε μια και δύο φορές. Συνέχεια θα ακούσουμε στην πορεία, γιατί τώρα πρέπει να κλάψουμε εμείς όμως με αυτά που λέει ο Τσακαλώτος, γιατί ανακάλυψε ο Τσακαλώτος ότι παίζονται παιχνίδια στην πλάτη μας από το Δουνουτού και την Ευρώπη, ενώ παρακαλούμε το Δουνουτού και την Ευρώπη να παίξουν τα παιχνίδια στην πλάτη μας. Δεν νομίζω είναι μια θέση που ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη θα την αποκαλούσε θαραλέα και με φιλότιμο. Γιατί αντί να το βάλουν με τους μεγάλους της Ευρώπης που αντιστέκονται να δώσουν μέτρα για το χρέος, το βάζουν μια χώρα, την Ελλάδα, που είναι σε αδύνατη θέση. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, αν δεν μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, είναι ότι η διαφορά μεταξύ του Δουνουτού και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο συμβασμός να είναι στην πλάτη μας. Είναι ότι η διαφορά μεταξύ του Δουνουτού και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο συμβασμός να είναι στην πλάτη μας. Και πού ακούστηκε να γίνει συμβιβασμός ή να γίνει παιχνίδι του Δουνουτού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, στην πλάτη ενός λαού. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει με τον ελληνικό λαό και δεν έχει ξαναγίνει γενικότερα με τους λαούς. Ότι υπάρχει το Δουνουτού, ότι υπάρχει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα για λόγους φιλανθρωπικούς και συμπεριφέρονται απέναντι στους λαούς με την καλύτερη διάθεση και με στόχο να ευημερίσουν οι λαοί. Δεν ενδιαφέρονται για τα κέρδη τους και μπροστά στα κέρδη τους να θανατωθούν και οι λαοί. Θανατώνουν λαούς, σκοτώνουν λαούς, έτσι όπως τα μεθοδεύουν όλα αυτά στη σύγχρονη δυτική δημοκρατία. Επειδή με αφορμή το θάνατο του Φιντέλ υπάρχει μια συζήτηση για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Οπότε όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ καλά και έκανε και ο Τσακαλώτος μια υπόθεση. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι ακριβώς θα συμβεί. Χωρίς να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα υπάρχει συζήτηση και λύση για το χρέος. Χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος, δεν θα μπούμε στη νομισματική χαλάρωση. Χωρίς να μπούμε στη νομισματική χαλάρωση, δεν θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να βγει στις αγορές τέλη 17, το πολύ αρχάς του 2018. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Αρχάς του 2018. Και άρα οι Ευρωπαίοι και εμείς δεν θα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα τελειώνει. Αρχάς του 2018. Και άρα οι Ευρωπαίοι και εμείς δεν θα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα τελειώνει. Αρχάς του 18. Αν δεν γίνει το ένα, δεν θα γίνει το άλλο. Την επόμενη εβδομάδα θα φανεί τι από αυτά θα γίνει. Όπως καταλάβατε, αν δεν γίνει το πρώτο, δεν γίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τζίφος. Γιατί βγήκε αριστερά, για να είναι άλλη μια κυβέρνηση της κρίσης, βγήκε για να σταματήσει την κρίση. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο, ή έτσι τα παρουσιάζουν οι γνωστοί θεατρίνοι, θα φανεί την επόμενη και τη μεθεπόμενη βδομάδα. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθήσουμε. Μέχρι τότε πάρτε μαντήλια, πάρτε χαρτομάντιλα. Πήγανε και είπανε Σκόπια, συγγνώμη Μακεδονία, τα Σκόπια. Δεν θα το συγχωρήσω. Θα ασκήσουμε κάθε πίεση. Γιατί υπάρχει και λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αυτό θα μας το κάνουν, θα διορθώσουν. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Έναν λαό σαν τον ελληνικό. Ας τα κλάματα κύριο Άμμου να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ κάνε μου τη χάρη. Έναν λαό σαν τον ελληνικό. Και καφέ, όχι μόνο λαό, και καφέ. Ο Βασίλης Λεβέντης μεγαλούργησε χθες, τα μεταδίδει η ΕΡΤ. Κάνει, έχει ψυχαγωγική εκπομπή, επειδή γίνεται μια κριτική στην ΕΡΤ, δεν έχει ψυχαγωγικές εκπομπές. Η μετάδοση της ομιλίας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Βασίλη Λεβέντη. Χωρίς κείμενο, γεννημένος κωμικός, κανονικά ανεβαίνει πάνω, τα λέει, θεατρική παρουσία, δάκρυα, όπως οι παλιοί ηθοποιοί, γέλια, κινήσεις χεριών, γλώσσα σώματος, περιγραφές. Έχει πει και άλλα, θα τα ακούσουμε στην πορεία, όχι κλάματα. Τα άλλα είναι για γέλια κανονικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, παλιά που έβλεπε τις δημοσκοπήσεις, όταν αυτός ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έβλεπε τις δημοσκοπήσεις που δεν πήγαιναν και τόσο καλά στον Σαμαρά, έβγαινε τότε και κούναγε το δάχτυλο. Εμείς σας επαναλαμβάνουμε από αυτό εδώ το βήμα ότι δεν έχετε καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση να προχωράτε σε τις αποφάσεις. Διότι εκλεγήκατε με ψεύτικες υποσχέσεις, διότι είστε μια κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέμε εμείς. Είστε μια κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέμε εμείς. Είστε μια κυβέρνηση μειοψηφίας που έχει 155 στη Βουλή. Πόσο μάλλον να έχει 153 στη Βουλή. Τι πρόκειται να πεις, τι θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει για τις δημοσκοπήσεις που τώρα, επειδή είναι κυβέρνηση, είναι εργαλείο δουλειάς, φωτογραφία της στιγμής και τις μελετούμε. Ενώ τότε που ήταν όλα αυτά όντως, αλλά ήταν και κούνημα δαχτύλου ότι τελειώνετε εσείς, ερχόμαστε εμείς. Ο Βασίλης Λεβέντης, χωρίς να κλαίει, με το πλατή χαμόγελο, είπε και κάποιες αλήθειες. Εμείς στη Βουλή δεν μπήκαμε για να κάνουμε αυτοπροβολή. Εμείς θέλαμε αγώνα για αυτά που πρεσβεύουμε, για αυτά μας ψήφισε ο κόσμος, για να επέλθει λιτότητα. Για αυτά μας ψήφισε ο κόσμος, για να επέλθει λιτότητα. Ουδέποτε έκανα φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο τα υπουργεία αγαπάω. Λογικό, λογικό. Καθένας έχει κάποιες αγάπες, κάποια πάθη. Τον ακούσαμε εδώ να λέει δύο αλήθειες. Η μία ήταν για την λιτότητα και η άλλη για την αγάπη που τρέφει στα Υπουργεία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός μας, έχει βρεθεί ήδη στην Κούβα, έχει πάει. Έφτασε πριν λίγο ή πριν λίγο ήρθε το βίντεο, εν πάση περιπτώσει, στην ΕΡΤ. Έκανε δήλωση από το αεροδρόμιο, μόλις είχε κατέβει, τα γνωστά αυτά που περιμένει κανείς. Και όπως μάθαμε από τον κύριο Τζανακόπουλο, που δίνει τη συνέντευξη τώρα στο Press Room, θα είναι από τους λίγους ηγέτες ο Αλέξης Τσίπρας που θα μιλήσει στην τελετή που θα λάβει η χώρα εκεί κάποια στιγμή, στη μνήμη του Φιντέλ Κάστρο. Θα είναι ο πρώτος μνημονιακός πολιτικός πρωθυπουργός που υλοποιεί νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, οικονομική πολιτική που κόβει συντάξεις, που μειώνει το αφορολόγητο, που αυξάνει τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς, που κόβει από την παιδεία, που κόβει από την υγεία, που έχει κάνει όλα αυτά τα πολύ ωραία που ξέρουμε όλοι, που έχει φέρει μνημόνιο, να έλεγε άλλα. Θα είναι ο πρώτος λοιπόν πολιτικός που θα μιλήσει στην πολιτική υγεία, η κηδεία, πολιτική υγεία, πολιτική κηδεία, την τελετή που θα λάβει η χώρα στην Αβάνα. Αυτά τα λέμε εμείς βεβαίως που είμαστε κακεντρεχείς, γιατί όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί, έχει πολλά κοινά με το Φιντέλ. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφιζες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Ορίστε. Το ακούσαμε. Το λέει και το τραγούδι. Κομμουνιστής, το στής παίρνει οξία. Το διευκρίνησε πολύ καλά ο τραγουδοποιός εδώ, ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαρίνος. Και όλοι οι υπόλοιποι από πάνω μίλησαν για τον Μάρξ, τη Ροζά Λούξεμπουργκ, η Θεανό Δραγασάκης, ο άλλος με τον Γοργοπόταμο. Έχουν πάρει πολλές έννοιες και έχουν βυσοδομήσει πάνω τους. Αυτό τουλάχιστον το κάνουν άριστα. Να τους παραδεχτούμε και να τους αναγνωρίσουμε ότι αυτό όντως το κάνουν άριστα. Αυτό βεβαίως χρειάζεται απίθμενο θράσος, απίθμενο, έτσι, απάτη, βαρβάτη για να το κάνει κανείς. Το έχουμε ζήσει, το έχουν κάνει και σε μικρότερα θέματα, γιατί όχι και σε αυτές τις έννοιες. Άλλωστε και το ταξίδι του Αλέξη στην Κούβα αυτό ακριβώς κάνει. Βυσοδομεί και προσπαθεί να κερδίσει ακόμη και από αυτό όλα αυτά που χρειάζονται για να φέρει το τέταρτο μνημόνιο ή να προετοιμάσει το έδαφος για να φέρει το τέταρτο μνημόνιο. Γιατί το τέταρτο μνημόνιο έχει ήδη έρθει. Είτε το αρνηθεί αυτή η κυβέρνηση επειδή βλέπει ότι πλησιάζει τον πάτο, είτε πάμε σε εκλογές, είτε το φέρει ο Κυριάκος, το τέταρτο μνημόνιο το έφερε το τρίτο μνημόνιο. Όπως το τρίτο μνημόνιο ήρθε από το δεύτερο μνημόνιο. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής είναι στον ήχο. Και επειδή είπαμε το τέταρτο μνημόνιο, το αναφέραμε, όχι επί Ματέο, μας άκουσε και ήρθε. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Πετιέται. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Πετιέται. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Και το τέταρτο μνημόνιο. Πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και το τέταρτο μνημόνιο. Πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το ελληνικό λαό με το καμάκι του. Και καμακώνει τον εργαζόμενο με το καμάκι του. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Το ελληνικό λαό με το καμάκι του. Γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Ας τα κλάματα, κύριε μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Και τα μηχανήματα κολλάνε με όλα αυτά που ακούνε. Λογικό, η συγκίνηση είναι διάχυτη. Μας έχει επηρεάσει και εμάς, νομίζω και εσάς. Δεν πειράζει, ταιριάζει με το κλίμα της μέρας που είναι βαρύ. Ένας άλλος λόγος συγκίνησης είναι ότι ο Γιάννης Μιλιός ανέλαβε διευθυντή στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το διόρισε η Λιδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων σοφών της κυβερνήσεως. Και έχει πάρα πολλούς αυτή η κυβέρνηση σοφούς, αν κοιτάξει κανείς γύρω του. Ο Γιάννης Μιλιός λοιπόν είναι διευθυντής εκεί. Θα να θυμίσουμε, ήταν επικεφαλής του οικονομικού προγράμματος που έβγαινε και έλεγε όλες τις αρλούμπες που λέγανε οι Σιριζέοι μέχρι να αρπάξουν την εξουσία χωρίς να οροδούν προουδενός τον Γενάρη του 2015. Μετά σταμάτησε να λέει αρλούμπες, είναι η αλήθεια. Μετά το έπαιζε ελαφρώς αντίσταση Αντάρτικο και όλοι είχαμε υποθέσει ότι έχει κάποιες αποστάσεις μέχρι που ήρθε η θέση. Η καρέκλα, όπως λέμε, καρέκλα, κασκέτο κάπα, και έτσι αμβλύνθηκαν οι όποιες γωνίες. Να θυμηθούμε όμως αυτές τις ωραίες αρλούμπες που έλεγαν όλοι και ο Μιλιός τότε από τους πρώτους, γιατί ήταν και επικεφαλής και επεξεργαστή το περίφημο οικονομικό πρόγραμμα. Και μια τελευταία φράση να σας πω. Μιλούσαμε εμείς για γενιά 700 ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι να μπαίνει ο νέος στην αγορά εργασίας με 740 ευρώ ήταν πάρα πολύ λίγα. Σήμερα μας φτάσανε να το θεωρούμε αυτό οικονομική αμοιβή, ικανοποιητική, για έναν εργαζόμενο που έχει 20 χρόνια δουλειά, αρκεί να έχει δουλειά. Και σας ρωτάω εγώ να αποκαταστήσετε τα πράγματα και δηλαδή θα κάνετε τον βασικό μισθό, τον κατώτερο μισθό, θα το κάνετε πάλι 800 με 740, το που θα ανεβούμε. 740 με το που ανεβούμε.

προβλήματα. Το δεύτερο, το τέταρτο καλά και το έκτο πάλι καλά. Το πέμπτο που θα έρθει σε δύο χρόνια από τώρα και αυτό λίγο μαύρο από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αναμένεται να είναι. Για την Αμερική τα πράγματα επίσης είναι μαύρα. Για την χώρα λέμε τώρα την Αμερική, για τον πολύ απλό λόγο ότι σύμφωνα με τον Βασίλη Λεβέντη η Ελλάδα παίρνει μέτρα κατά της Αμερικής. Αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμήν τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, και αυτές οι αρχές στο παρελθόν παρεβιάστησαν. Γιατί και στη Χούντα, τη Χούντα βάνταραν και την Ελλάδα πρόδωσαν, και όταν έκανε επίθεση ο Ατύλλας στην Κύπρο δεν επενέβησαν. Έχουν κάνει αδικήματα σε βάρος Ελλάδος και οφείλουν να διορθώσουν. Αν δεν διορθώσουν, η Ελλάδα θα πάρει μέτρα. Η Ελλάδα, όπως την ξέρουμε, θα πάρει μέτρα σύμφωνα με τον Βασίλη Λεβέντη για την Αμερική. Όχι, δεν έχω. Ναι. Η Ελλάδα θα πάρει μέτρα, το ακούσατε. Κανονικά απείλησε, προειδοποίησε, να το πούμε καλύτερα, και οφείλει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ, να λάβει υπόψη του αυτή την πάρα πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Γιατί μέχρι στιγμής είναι στα λόγια, αλλά δεν θέλει και πολύ η Ελλάδα, αν γίνει και ο 65χρονος, όπως δηλώνει εδώ και τρία χρόνια σε αυτή την ηλικία Βασίλης Λεβέντης πρωθυπουργός, να έχουμε και υλοποίηση αυτών των προειδοποιήσεων και απειλών και να αλλάξει η γεωπολιτική όλης της Ευρώπης, της Αμερικής, η ισορροπία του παγκόσμιου χάρτη, τώρα που δεν υπάρχει και ο Κάστρο. Λογικό είναι να θέλουν να πάρουν τη θέση του διάφοροι. Εκτός από την Αμερική και τους Αμερικανούς, είχε να κάνει και μία ερώτηση ο Βασίλης Λεβέντης και για τους υπόλοιπους δανειστές. Τώρα οι ξένοι, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Οι ξένοι είναι οι κακοί άνθρωποι που ήρθαν να μας τα πάρουν όλα? Νομίζω πρώτα πτωχεύσαμε και μετά πήγαμε στους ξένους. Γιατί έχουν περάσει την άποψη ότι οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν τα πετρέλαια, οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν φτηνά τις περιουσίες, οι ξένοι έρχονται να κάνουν το ένα το άλλο. Πότε ήρθαν οι ξένοι? Και όταν κινδύνευε να μην πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, τότε ήρθαν οι ξένοι. Έτσι ακριβώς. Οι ξένοι ήρθανε για το καλό. Δεν υπάρχουν ξένοι που έρχονται για το κακό, και όλοι οι ξένοι που έχουν έρθει τα τελευταία 7 χρόνια, αν έχετε δει τι προτάσεις κάνουν και πώς τις υιοθετούν βεβαίως εδώ οι Έλληνες τις προτάσεις των ξένων, είναι μόνο για καλό. Κοιτάξτε τη ζωή σας. Πώς ήταν πριν 6 χρόνια. Όχι ότι δεν υπάρχει και ένα μερίδιο ευθύνης εδώ, πώς διαχειρίστηκαν τα πράγματα, επιλογές του λαού γενικότερα, αφέλεια, ευκολοπιστία, ψευδεστήσεις, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά για τους ξένους δεν πρέπει να λέμε κακό. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν αφήνει ομιλία για ομιλία που να μην μας θυμίσει πόσο καλοί είναι οι φίλοι μας, οι ξένοι γενικώς, αλλά και οι Γερμανοί ειδικώς. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Τώρα σήμερα θα πάει στην κηδεία του Φιντέλ Κάστρο Τσίπρας. Θα τρίζουν τα κόκαλά του, καλέ. Θα βγει απ' έξω, θα ζωντανέψει. Μήπως σου στείλανε γι' αυτόν. Μην αγχώνεσαι, θα καεί. Δεν θα τρίξει κανένα κόκαλο, ξέρουνε. Ξέρουν οι κουβανοί τι κάνουν. Ήξερε και ο Κάστρο γιατί το είπε, γιατί σου λέει: πολλοί θα προσπαθήσουν να σκυλεύσουν τη μνήμη και τις ιδέες μου. Κάψτε με για να μην τρίσουν τα κόκαλα στο κάτω-κάτω και ταρακουνιέται ο κόσμος. Να σου πω, θα μου κάνεις μια χάρη να δώσεις ένα μεγάλο μπράβο στους υπεύθυνους του σταθμού για την αλληλεγγύη στους απολυμμένους του Μέγκα. Είδες, σιγά σιγά λύνουμε το θέμα της ενέργειας. Εγώ τα έχω πει, δεν τα θυμάσαι, αλλά σου έχω πει, έρχεται και η Όλγα, έρχεται και το Γιάννη. Άντε με το καλό, παιδί μου, είναι ωραίο να βλέπεις την Τρέμη μόνο από την τηλεόραση τόσα χρόνια. Να δεις και από κοντά το. Τον ντεκολτέ το περίεργο. Τον ντεκολτέ το θεία σου, αυτό αν το δεις και από κοντά, γιατί όχι, εγώ είμαι υπέρ. Η επιφάνεια της Ελλήνης με κάτι τρύπες εκεί και κρέμονται τα κολλιέ και τα. Μη με ανάβεις τώρα. Έχεις να γλύψεις, αγόρι μου, θα περάσεις καλά. Ζηλεύω. Λογικό. Α, μωρή Λολομπριτζίτα, πάλι σε πέτυχα. Είμαι πολύ τυχερούλης τελευταία, ε. Μωρή γυμναστηριακιά, πού είσαι? Πάλι έβριζα την περασμένη εβδομάδα, πάλι έλεγα. Τώρα πήρα για τον Black Friday. Πήρες. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια. Δεν έχει δουλειά τα μαγαζιά, έχει δουλειά τα μαγαζιά. Τώρα ρε μαγκές που πήγανε ο κόσμος να ψωνίσει, πάλι μας ζαλίζετε τα αρχίδια γιατί πήγανε σαν τα Αμερικανάκια. Καλά κάνανε ρε μαγκές και πήγαν και ψωνίσανε. Όσοι είχαν λεφτά πήγαν και ψωνίσανε. Εσά δεν κόπτη μωρή. Πήγαινε να πάρει στριγκ και μπήκανε μπροστά άλλοι και στα πήραν τα στριγκ. Αϊγάδια πια, μας έχετε ζαλίσει τον με τη μιζέρια σας. Καλέ, έχεις κάμερα πάνω μου, πού το κατάλαβες? Όντως, ναι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς ένα string σε τιμή ευκαιρίας, που η τιμή ευκαιρίας είναι σου λέει ότι κάνει 200 ευρώ, γιατί παίρνουμε καλά string, δεν παίρνουν τα φθηνά τα κορδόνια. Ναι. Ότι κάνει 200 ευρώ με την έκπτωση. 200 ευρώ βέβαια έκανε και πριν. Απλά τώρα σου βάζει και μια ταμπελίτσα από πίσω 300 ευρώ, ότι έκανε 300 ευρώ πριν τάχα. Και πάρ το 200 γιατί σου κάνω και μια έκπτωση 30%, 33%. Το γεγονός είναι ότι κινήθηκε εδώ. Κινήθηκε. Μεγάλες ευκαιρίες. Άλλο θέλω να σου πω. Μαραθώνος είχε 5 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, ουρά αυτοκίνητα. Ο κόσμος που είχε λεφτά, αυτή